خوشان شبها که در خلوتگه راز، خوشان شبها که در خلوتگه راز، درون سینم آرام بودی. من از آه سحرگاه تو فارغ، تو فارغ از غم ایام بودی. خوشان روزی که زیر سایه بید، لب جو ما و دل بنشسته بودی. سرود عشق می‌خواندیم از بر، سرود عشق می‌خواندیم از بر، لب از هر گفتگویی بسته بودی. دل من درس عشق و عاشقی را شبی در مکتب پروانه آموخت. سحر پروانه را دیدم در آتش که می‌خندید و جان می‌داد و می‌سوخت. Thank you. زکار شمع خندیدم چو دیدم میان گریه کردن ناز می کرد، ولی پروانه بی پروا در آتش بدون بال و پر پرواز می کرد. عزیز من جان. گر بود آن گر بود آن به میخانه روم بار دیگر گر بود آن به میخانه روم بار دیگر به جز از خدمت رندان نکنم کار دیگر خرم روز که با دیده گریان برم تازنم آب در میکده یک بار دیگر معرفت نیست در این قوم خدایا مددی تا برم گوهر خود را به خریدار دیگر یا گر مساعد شودم گر مساعد شودم دایره چرخ کبود هم به دست آرامش هم به دست آرامش باز به پرگار دیگه یا باق یا عزیز منم منو Thank you. سربسته ما بین. که به دستان گفتن هر زمان با دفانه هر زمان با دفانه بر سر بازار دیگه هر دم هر دم از درد بنالم هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت وای کندم قصد دل ریش کندم قصد دل ریش به آزار دیگر کندم قصد دل ریش به آزار دیگر گشتم در این بادیه بسیار دیگر در این باغ حافظ تنهاست غرق گشتم در این بادیه بسیار دیگر زیبد که ز درگاهت نومید